Loci terronibus apti, qui apud conventiculum lex Antoniense semper aguntur, locus tertius de Priscilla et de rebus domesticis. Priscilla in dieta pulcra habitat, quae non est in pede planis, sed in tabulato tertio sita. Insula, ubi est Priscillae dieta, non est magna, sed modica. Na eo in aedificio sunt tantum quator tabulata. Interdum exercitationis causa, ad dietam suam scalis ascendit. Sed ascensorio saepius utitor. In dieta comorans prospectu optimo fruitor. Nam in viridarium et in hortos despicere potest. Priscilla flores et arbores et aves per fenestras ferre cotidie perspicere regionisque amoenitatem contemplari solet. In Priscillae dieta sunt quinque conclavia. Nam insunt cubiculum, balneum, culina, caenatio, exedrium, vel synoicium, quod etiam a quibus tam medianum vocatur, etiam in est vestibulum, per quod omnes in dietam intrare cupientes transire debent. Cubiculum est bene instructum, nam inibi non solum est lectus, videmus in eius cubiculo etiam aliquot armaria, aliquot cellas, magnum librorum pegma. In cubiculo sunt quoque multae lucernae et lampades, quas extinguere ante media noctem raro solet Priscilla. Nam libros in lecto jacentem legere valde eam juvat. Balneum est amplum, quippe quo conteneantur magnum labrum, seu lavabrum, ubi homo supinus totum corpus aqua calida mergere potest. Labellum, seu pelvis, ubi Priscilla os et manus et dentes lavat, lavatio pluvia, cuius sub imbre calido diu mane stare solet Priscilla, quo jucundius et efficacius e somno suscitetur. In est etiam cella pertusa, ubi aliae res necessariae satis commode curantur. Culina est optime instructa, latisque fenestris illuminator. Priscilla enim cibis bonis fruitor, artemque coquinaria studiosissime exercet, cuius in culina nos focum amplum videre non miramur. Focus Priscillae quinque foculis, vel ut non nulli aiunt circulis coctoriis, est praeditus et furno capacissimo. Praeteria focus Priscillae non vi electrica, sed gasio calefit. Coqui enim periti, cibos melius calore gasii quam vi electrica coqui asseverant. In Priscillae culina sunt aliquot armaria et loculi reciproci, ubi asservantur cibi varii et supellex coquinaria. ibiquoque inveniantur et armarium frigidarium capacissimum, cuius in parte superiore est arca glacialis, ubi conduntur cibi qui alibi diu servari non possunt incorrupti, et machina elutoria, cuius ope cito et efficaceter lavantur catilli et alia utensilia caenatoria. Non solum in caenatione, sed etiam in culina posita est mensa lignea, una cum multis cellis. Nam apud Priscillam raro in caenatione comeditur, quia Priscilla ipsa in culina semper cibos capit, et Priscilla tam bene coquit ut etiam hospites, qui apud eam comorantur, in culina caenare malint, ubi non solum cum Priscilla commodius sermocinentur, sed culinae etiam odoribus fruantur. Post caena in exedrium secedunt omnes, ubi non solum sunt cathedrae, sed etiam stibadia, lecti diurni, cellae multo tomento refertae.